فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan caawa oo axad ahna waxaad ku dhageysan doontaan xarakatu shabaab al-mujaahidiin oo warka soo saartay khasaaraha ka dhashay weerar xoogan oo ay ka fulisay hoteel ku yaala xeebta Liido ee Muqdisho. Warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan oo Sheekh Cali Dheere ka wareysatay arrimo xasaasi ah oo dagaalada iyo boobka badda ay ka mid yihiin wareysigaasi ayaan caawo gabi ahaantiisa ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena. Waa mar kaliya dhuuxa. waa 29 bisha Muxaram sanadda 1446 Hijriga ah aan ku bilowno barnaamijka. ciidamo ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay weerar nafurnimo ah iyo mid xoog ugal ah ku qaaday hoteel ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. weerarkaasi ayaa sababay khasaare baaxad leh oo soo gaaray dowladda federaalka. ciidamada dowladda federaalka ayaa si bareer ah u tooganayay dadka ku sugnaa xeebta Liido ee Muqdisho, sida ay sheegeen dad ka soo badbaaday toogashada ciidamada dowladda federaalka. mujaahidiinta ayaa war saxaafadeed ka soo saaray howlgalka, waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay in howlgalka uu bilowday 10 habeennimo ee xalay amaba 4 saac kadib markii inqimaasiyiin ka tirsan guutada istishaadiyiinta ay u suurta gashay inay ka gudbaan xayndaabkii amniga ee ka hooseeyay dhismaha, gudahana ay u galeen xarunta. howlgalkaas ayaa socday muddo 6 saacadood ah, waxaana ka dhashay khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismaha la beegsaday. cadowga ku halaagsamay weerarkan ayaa isugu jira siyaasiyiin, saraakiil ciidan, shaqaalaha wasaaradaha iyo xafiisyada xukuumadda ridada, iyo jawaasista loo yaqaano dhar cadka ee ilaaliya xarumaha murtadiinta, kuwaas oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa gudaha iyo afaafka goobta la beegsaday. dhimashada cadowga ilaa hadda inta aan xaqiijinay waa 54 murtad, dhaawacuna waa 87 murtad ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta Al-Shabaab. haddaba goor dhow oo caawa ah waxaa la helay faahfaahin ku aadan khasaaraha soo gaaray dowladda federaalka. magacyada saraakiisha lagu dilay iyo kuwa lagu dhaawacay howlgalka xarunta Beach View ee magaalada Muqdisho ayaana iminka la helayaa, waxaana dadkaasi ka mid ah Cali Mahdi oo ah mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, kaas oo geeriyooday. sidoo kale weerarkaasi waxaa ku dhintay Dr. Cabdiqani, siyaasi hadda la shaqeeya xukuumadda Xamza Cabdi Bare. Xasan Nuur oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda gaadiidka waa uu geeriyooday. Maxamed Cabdulqaadir Mustaf oo gaashaale militari ahaa isna waa uu geeriyooday. Axmed Gacal Muuse oo ah mas-uul ka tirsan safaaradda Ingiriiska waxaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay weerarka. Axmed Cali Daahir oo ah mas-uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda isna waa uu geeriyooday. axmed Culow oo ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda ayaa la xaqiijiyay inuu dhintay. sidoo kale waxaa geeriyooday Burhaan Maxamed Xagri oo ah mas-uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda. ibraahim Xidigow oo ah sarkaal ka tirsan booliska isna waxaa la xaqiijiyay inuu geeriyooday. sidoo kale waxaa geeriyooday Cali Muuse oo ahaa iskuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha. Awaysi Maxamuud isna waa uu geeriyooday. Faysal Cabdullaahi Xaashi oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka Danab waxa uu ku intay weerarkii xalay. maxamed Nuur oo isna ka tirsanaa ciidanka Haramcad waxaa la xaqiijiyay inuu weerarka ku dhintay. sidoo kale weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay ibraahim Shiiqaal oo ah taliye ku-xigeenka NISA ee gobolka Banaadir. sidoo kale dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah Nuur Cabdullaahi Cali oo ka mid ah abaabulayaasha kambeynka Xasan Sheekh Maxamuud. wixii kale tafaasiil ah ayna soo gaarana wararkeena dambe ayaan ku soo gudbin doonaa insha Allah. hagaag warbaahinta Al-Furqaan ayaad nagala socotaan. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsanaynaa. warbaahinta islaamiga ee Al-Furqaan ayaa Sheekh Cali Dheere ka wareysatay arrimo xasaasi ah oo dagaalada iyo boobka badda ay ka mid yihiin. Al-Furqaan wixii caawa baahisay wareysi ee la yeelatay afhayeenka guud ee xarakada Shabaab al-Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere, kaasoo soconaya muddo 40 daqiiqo ah, laguna weydiinayo su'aalo kala duwan oo taabanaya xaaladda waddanka, heshiiskii Itoobiya loogu saxiixay badda, dagaalada dhibaatooyin ka haysta bulshada Soomaaliyeed iyo arrimo kale oo muhiim ah. Kusoo dhawaada wareysigan oo uu noo qaaday wariyaheena Cabdifitaax Filibiin. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ علي محمود راقي الشيخ علي الدارة أفاين كحركة مجاهدين تاع الشباب أدى يدوكو ما سنتهي إن أدنقاء أقبشي ورئيسيقنا يكولي لنا يسو وربهينتي إسلامي أهي الفرقان waxaan ku leenahay anaguna marka hore soo dhawow assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wadow su'aasha ugu horeysa sanadkan bilowgiisi magaalada Addis Ababa ee wadanka Ethiopia waxaa lagu galay heshiis kaasoo uu Muuse Biixi Ethiopia ugu saxiixay qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya aad ayaana looga diidiyay guud ahaan heshiiskaas halkay ku dambeeyaa ogaalkiina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين انت أنا جوابت أنا أقولين ألقو قدام بيي هرتا وين أن أقانو هشيز كان إثيوبيا أي لقى شيء مهلا ما أي قصه حتي مصبيحي ما هين وحلا بلكع ama soo booda oo waxa weeye abi hadda ku dhashay ma aysan ahayn in kuwa kasta oo aqli leh oo wax garan karana arintayada ah uu dareemi kara oo yaani uu fahmi kara qadiyadan ku saabsan in waxa weeye Ethiopia ay badaha Soomaaliya ay qabsato waa istaraatiijiyo وقرن توبي وقريضي ويسكسوا نحلايين وحوي حفيسي ذو ذا حفيس كستو كميدة تالا نين كستو اي ماذا هقان كي توبي هنا قبطاهنا وقعام الفرايي ومحاي هذي ومبور كستو جفانايي اي اي هذي وانتا اسو دمجوكتي تذكي قارة وحلقية با اني افسرتان ان باهيدة توبي ay bad u qabto iyo inay qabsato geeska Afrika ay qabsato inay soo bilaabatay markii Eritrea xornimada ka qaadatay Ethiopia ee labada dekadood ee waxa weeye maxalli jiray ee musawac iyo casab ay Ethiopia Eritrea raacid inay Ethiopia marka ay bad u baahatay taariikh ku kaliftay marka inay badaha Soomaaliya ay soo damaacdo laakiin arintu sidaa ma ahan oo ka soo bilaaw Minilik waxaad ogtahay buugtay ku qoran tahay inuu u dirsanayay nasaaradii marka xulufada la ahayday u lahaa badaheeni waa la qabsaday oo badweynta Hindiya iyo badda cas labadaba uu sheeganayay oo waxa weeye maxaa la yiraahdaa ila iyagu ay leeyihiin marka damacan badda cas iyo badweynta Hindiya waa damac marka halka ka soo bilaawday ayna iska soo dhaxlaayeen nin kasta oo yimaado iyaga kamid marka oo waxa weeye madax ka noqda Habashida ka noqday wuxuu rabay xulmiga iyo reerada soo jireenka muddo dheer soo socotay inuu marka asagu ka dhigo marka xaqiiqo uu ka dhigo oo waxa weeye uu ku faanan asagu uu xaqiijiyay wixii la lahaa su'aalaha waxa kugu filan meel sanaawi markii 2006 uu ku soo duulay ee Soomaaliya Muqdisho uu qabsaday Muqdisho uu yimiday ciidamadiisi markay Muqdisho soo gaareen oo soo horeysay oo ay tageen xamar ay soo galeen ordki ay ordayeen waxay tageen badda qoriyay waxay u galiyeen afka badi wa soo bixiyay waa dhukadeen yaani in halfkoodi ay gaareen in warbaahinta lagu baahiyo in arsa laga yaabay badan tahay iyagoo wax way isku sawiray garoonkii Muqdisho xeebti badi maay boorto ka dhigtay khalfiyad ka dhigtay gadaashooda ay ka muuqato aadna ugu farxeen marka maxaa la yiraahdaa ee Ethiopianka meel kasta waxba sidii joogto qadiyada ay aad ugu farxeen bal la sheego in xitaa kuwii wadanka uu ka cayriyay bal sanaawi sida ninkii ahaa muumigisto kale ugu soo hambalyeeyay oo dhahay maxaa la yiraahdaa waa u qaraltaa leena meesha ka dhacdo waa u qaraltaa maadaama aad xulmigi Ethiopia aad qay ka mid rumaysay oo badii aad gaartay xeebta aad gaartay ayaa marka ugu soo hambalyeeyay idan waxa weeye qadiyadaani nin qabiyay mooyaan nin kasta oo ogaay waxaan in Ethiopia damacan ay leedahay hadaan u soo noqdo marka jawaabta ah hadda halku maraya nimanku kama taraasulin hamigooda kama taraasulin qorshahoodina waa wataan tabartooda meel ay dhigtaba waxa weeye fulintii ajendihii ay qaateen iyo qorshahii ay go'aansadeen inay fuliyaan ayay baraysaa iyo todobaadaha bilood maanta laga joogo maanta maxaa weeye afkaaradka waxaa laleeyahay la saxay ilaa maantay hawshii ku jira todobaadaas bilood way ku jiraan oo waxa weeye maxaa la yidhahdaa way wadaan waana maxay ahday mana ka shaqaynayaan kamana daarayaan dee la iska celiyo yac la iskana mooyaane sidii uu dhaqangalo u noqon lahaa sidoo dhaqangalo walaahay ka shaqaynayaan hawsheeday wadaana marka waxa weeye lakin insha allahu tacaala sidaa u dhigaa ma noqon doonto si badan intaasoo boqol sari ku haminayeen inta waa hungoobayeen haddana insha allahu tacala ku hungoobi doonaa hadii ilahi subxana watacaala mata istaraatiijiyadaas oo etoobiyaanka aad sheegtay dabcan soomaalida in badan oo kamid a waxay ahayd mid ay la wada socdaan laakiin waxa mudan in la isweydiiyo waxay tahay maxaa xilligan 2024 ku soo aadiyey in abiy axmed uu si qeyxan u sheego inuu xoog ama xeelad ku doonayo in etoobiya uu u helo dekad isagoo markaa ishaaraya sida hadaladiisa ka muuqatay in badan soomaaliya maxaa keenay horta dee ninka waxa isaga uu rabay in isaga la weydiiyo ku manaydayo isaga ku felaad in la weydiiyo su-aasha iyada laakiin aragtidan haddaan cabirno anaga sida nala tahay kolley mala sanaawi iyo xabashidii kasii horreysaba laba shay waxaa jirtay gogoldhig ah oo ay rabeen qadiyadan si ay u xaqiijiyaan inay gogoldhig uusan itaan qadiya saddexaadna dibay ka timiday oo ninka la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa abiy ayay ku timiday saddexdaa qadiyo isba haystay ayaan isleeyahay waa sabab ay u tahay labada qadiyo gogoldhig ah mid horta waxa weeye nimanka waxay samaysteen wax lagu magacaabay ciidamo bad ciidamadaas bad oo muddo la tababarayay la qalabaynayay gacanna ay ka siiyeen oo ay ku taageereen nasaarada caalamiga ah khaasatan dowladaha ay isku madhabta yihiin oo maxaa kristanka isleeyihiin sida faransiiska iyo ruushka oo kaleeta iyo ay dacmirayeen hadday ahaan leh tababarkooda hadday ahaan leh qalabkooda malaayiin dollar ayay ku bixiyeen ciidankaasi marka muddada lasoo tababarayay si hadda iyaga la tahay uu dhamaystirma qadiya waa taas marka oo isbitaani markii xora ay awood ay ku qabsan karaan badaha soomaaliya inay yeesheen marka qadiyada labaad waa qadiya kale muddo dheer isu kugal xaarayeen oo ah cidda ay u haysteen marka inay badaha ka difaacanayso oo dhulkaan leedahay inay daciifiyaan oy tabar darreeyaan oo hadhowti waxa weeye iska difaacayso qorshe muddo laga soo shaqeynaya ah oo ugu horeyso in ummadda soomaaliyeed horta la kala googooyo laga dhigo maawlgoboleyn yar oo tabar yar oo wax iska celin karin oo intuu u sacbiya un etoobiya usacbiya xabashi u sacbiya in la sameeyo in la sameeyo siyaasiyiin aan wax ka qabinin in etoobiya la noqdaba oo etoobiya lagu darsamo oy badaha qaadato aan waxba ka qabinin in la sameeyo labadiin hadda si etoobiya ugu muuqatay ayado waxay u muuqatay xabashi inay labada ku guuleysatay oo waxa weeye waddanki waa kala googoysay waxaad dhahaysaa 10 maamul goboleed wax ku dhow ayaa waddanka loo qeybiyey 10-koodaas mid kasta oo ka mid ana wuxuu nacamley u yahay un etoobiya nacamley u yahay oo tusaale gaaban hadda wax kugu filanba marka hadda waxaan ay dhaceen hal maamul goboleed oo xitaa ka hadlay taas lama jiro marka waxa weye isku soo duudu ayaga dhan marka niman la samaystay inay yihin oo maanta aan etoobiya aan la dagaali karin shacabki inay iska sacada iska masaakiin uu yahay oo waxa weye etoobiya isuu la dagaalami karin say u aragto iyado siyaasiyiintan iyo siyaasiyiin iska xabashiya laftigoodu oo waxa weeye ayagu ay meesha gansada inay yihiin taa dhinacana waxa gogol xaarkaas inay ku guuleysatayo meesha ay rabtay ummadda soomaaliya ay soo gaarsiisana waa la noqotay waa qadiyadda labaad qadiyadda saddexaad waxa weeye waa ogtahay etoobiya gudaheeda ama xabashi gudaheeda waxaa ka jira dagaalo iyo isbarakicin isku dhac islayn dhibaataa ka jirta qowmiyad iscunayaan abiy waxay la noqotay marka hadduu u sheego dagaal khaarijiya uu ku bilaabo oo khaasatan ah wax muyuulkooda iyo yacni etoobiyaanka dhul ay wada xiisaynaya ah in bada la helo in bad la helo ay maxayd saameyn ku leedahay ayga inuu marka ku yidhaahdo badihii soomaaliyaan qabsanaynaa dagaalka dhexda joojiya xagga aan wada aadno si ugu mideeyo etoobiyaanka ugu mideeyo xabashida iyo qumiyadaas dagaalaya ugu mideeyo qadiyada saddexaanta taas wey abi uu rabo inuu yani dadkiisa iyo maxaa la dhahaa isdilka iyo qowmiyada inuu ku mideeyo uu rabo saddexaas qodob waxaan is leenahay إن سوء تهيمانته إن هو حوي محل رادا بدها سوماليا وكسو دولو أو دراب كسو قادو إن سوء تهي أيان أسلان هاي لكن إن شاء الله تعالى ومدها سوماليا إن شاء الله مقادن دوتو من يري دونتو وحوي هدي وهذي محل رادا إن تبرد الرئيسي أو حوي مانته بسش على العون كرنا إن شاء الله حلمك إيه رياضة يكون رياضة ستوبي ونقضنا هل بعد نقول سنو قضنا سيد ورب ونقجر إن شاء الله تعالى رياضة سمرك لقيا ما هذا الشيخ علي هدا أي باهستان أول صوماليات إتوبيانكا عد أن ذينك أهين أو لدى قال أنت أنا مجرتو هدي مرك أي تمادو ودكتايو أذينك قوادو عالمية أي دقال إذن كوليجرة هدي تمادو مرك إن لا إذنك أتكادو soo dhimeeyso in Itoobiya ay si fudud oo farfudud ah ku qaadato wax walba oo ay ka rabto ee Soomaaliya afta harta in adig marka leedahay inow yana hadaa u jeedo idinka xaraq shaal mujahideen xaraq shaal mujahideen ma ahan ashqaas fulan jaamac geedi cali ahma xaraq shaal mujahideen waxa ruux walba أو مسلمة أو غير الدين اللي أو واحد ويا دل كيسة يوم حياة إلا قاتو كدي دينايا تين دي سين دبي كدي دينايا دت كيسة إلا لايك كدي دينايا واحد الشباب واحد ويا نكست أو جرنايا ضمعة هي محلها واحد أي كل يهين جرنا العالم نصارى العالم خاصة نصارى حبشي واحد لو كان يضنت أي كل يهين جرنايا أيها الشباب واحد الشباب وحوي محل إلى هذا القف قصة أو أمر روح قصة أو أقول ما أنت نودل كيس دفاعه ودين دس ودفاعه ودلوز دفاعه أيا الشباب الشباب أنت عليك مركا مركا في رسالة صفات كاليه دوا أمد الصومالي أنت إذا بدنوا من الصومالية أنت إذا بدنوا هاي أمد الصومالية أنت إذا بدري ما أقول هذا الكلام لقصة أمد الصومالية أنت إذا بدري ما أقول دين تقول لوكس أحد قبله أمد الصومالية لسه هذا أقول بدري ما أقول nasarada caalamku waxa ay ka sameysato in dadkooda ay leeyso in ay gabdhahooda ay kufsato ma ogola idan waxa weeye dadka inta tara leeg umada Soomaaliyeed muslimiinta ah ayaa horta dalka difaacanaya oo waxa weeye diintooda difaacanaya oo dakadooda iyo maxay ahay difaacanay saa daradid in qadiyadu waa ka weyn tahay qadiyad xaraka iyo urur iyo dheerahdo waa qadiyad ka weyn weeye marka inagu waxaan aaminsanahay umada Soomaaliyeed ee muslimka ah in istifaaci doonto dalkeeda difaacay dalkeeda difaacayso diinteeda difaacayso een mama ee galadu aragto inay tabar daarato ay tabar yareeyse waxaan leenahay iimaanka ku jira iyo dadnimada ku jirta ayagoo sidaan ka tabar yar oo ka aqoon yar ay iska difaacday maanta insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inta ka fiican inoo doonto xabashina iyo galada la socota ka dambaysayna inaysan waxa way caan qabo ka cabi doorin umada Soomaaliyeed sanka ay xabad ka gali doonaan oo waxa way in ka cashay doonaan dhulka dadkooda saas rajaynayna insha Allah ta'ala shacab inta laagna laga maadkaad bidin Allah tabaaraka ta'ala way waxaad ahaydeen cidii ugu horeysay ee ka hadashay heshiiska Addis Ababa ka dhacay ee Ethiopia loogu saxiixay xeebaha Soomaaliya waxaad ku eedeyseen madaxweynaha dawladda federaalka Hassan Sheikh Maxamuud inuu wax ka oga arintaas wax cadeyn ah oo aad u haysaan bijirta arinta Hassan Maxamuud inuu ku lug lahaa waa arin iska cad weey hadaa sheegnay markii todobaad loor aan sheegnay inuu Hassan ku lug lahaa arinta arayada maanta ruux walba uu muuqato in cad marka laga soo tago wax kaleeto Hassan asagaba garan ba hadda inuu ku qaraasan yahay oo uusan diidanayn in waxa weeye maxaa la yiraahdaa Ethiopia bad la siiyo isaga baad ku qaraasan oo sheeganayo oo warbaahinta la taagay qadiyaduna waxa weeye Hassan iyo Muuse iyo Ismaaciil Rageele waa la isla ogaa baashan laakiin baash waxay ahayday in Hassan asagu u baasha saxiixo qandaraas kale uu qaato xogaa fiican oo dhaqaalaana uu ka helo sandareerta uu ka helo gaaladu marka waa isqiyaanta abay markuu fiirsay lacagta Hassan ka rabo iyo midda Muuse ku qancayo waxa Muuse ku qancayo yaa waxa u fudata la yaraato waxa Muuse ku qancay wa Hassan waa uu ka tabowayay Muuse uu ka tabowayay marka waxa way saas uu Muuse ugu leexday Hassan marka wixii dhaafeen oo waxa way uu waayay kastiyadaada xogaa dhaqaaliga kar baas uu ka waayay ayaa waxa way maxaa la yiraahdaa dad waxay ku qasbtay marka inuu qeyl qeyliyo ayay ku qasbtay qayradan laftigeeduna laba shay isugu jirtaa. Mid horta waa dadka lagu seexina oo Soomaaliyeed ayuu ku seexinay oo waxa way lagu hordisiinaa waxa way waaqilaha waddanka waa difaacaya oo kida in la dhaho. Midda labaadna waxa way afgaro waa niyo afgaro abeeyo afgaro oo waxa way bal anigana qaybtaydi kan weeye waa markuu leeyahay macnaha xulkuma in Itoobiya dekesas batay shawarna laakiin dariiqa soo marto yani aniga ay soo marto xoogaa gacanta ay buuxiso inta uu weeye waxaana tusaale kugu filan in maxaa la yiraahdaa xasan iyo Itoobiya aysan dagaalsanayn xumaan aysan ka dhexaynin dad ceesho milixo jecelna ay yihiin waa mid horta markii waxaa la siixaya maalmo ka hor waqtigiis amniga soo kala siixdeen hadda oo xasan qeyriyo meelaha ka qeyriyana waxaa tusaale kugu filan waxaa laga jooga maalmaha laga joogaa markii Itoobiya baabuur shaxnado ay u soo ratay xasan gurguurtay iyo gruubkiis u soo ratay oo waxaa dhulka la soo marsiiyey qabaa'il Soomaaliyeed marka ay jidka u galeen oo waxa weeye ay ka qaateen oo waxa weeye la dhacay hubkii la qaatay ridadii Itoobiya hadday col yihiin hubka Itoobiya ay soo dhiibayso xasan gurguurta la siinayo loo soo wado muxuu yahay wadaba dagaalsan maninaa nin la dagaalsano colkiisa ayuu hubsiya hubayna abadan ma sugeysid taasaa marka tusaale cad ma kugu filan xasan iyo kooxdiisa iyo Itoobiya waa uun maxaa weeye maxaa la yidhaahdaa sac labadiisa geesun wey wax soo dhaamaan laakiin dadka la seexina qaylada lagu seexina xoogaa xasan wax horbaasagana dee baasha iga wareejisay xoogaagii ii soo celina intaana waa laga rabaa arrintan aad ka dhawaajisay ee hubkaas warkiisu wuu badan yahay xog intaan ka baahsan oo aad nala wadaagi karto ma jirtaa waa sababta maxaa hubkaani waa iska muuqataa waa warki furcad weeye maxaa la yidhahdaa Itoobiya halkaa laga keenay waxaa la rabay loogu talagalay xasan gurguurte Itoobiya qorshe weli saxtaada isleeda kuu dhamaaday iyo weli dama joogtaayo ummad Soomaaliyeed isku diro isiin layso waxa weeye aan indhaaba xaggeeda soo qabay rabtaa saa daraaddeed hubay soo dhiibtay hubkaas waxaa rabtaa ummadda Soomaaliyeed in maxaa la isaga horkooda la isku dilo qabiil qabiil loo la isugu siiyo xasana uu ka noqdo maxaa la sabaalayr uu noqdo maxaa la qaybiyo uu ka noqdo uu qaybiyo oo dadka kala siisiyo asaga uu kala siisiyo ama qabaailkii uu ku hubay rabay asaga uu siiyo marka hubkaasi waa hub loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed la isku diro siiba khaasatan gobolada dhexe dadka jooga la isku diro maxaa yahay qabiil qabiil la isugu dhiibo isku laayaan Itoobiya indhaha laga jeediyo dekada indhaha laga jeediyo indhaha laga jeediyo caalamka dhan indhaha laga jeediyo Soomaali waa isdilaysa oo la yiraahdo intaasaa la rabaa xasan waa qaybi Itoobiya waa soo dhiibtay ujeedka hadafka laga leeyahay intaas waaye wayna caddahay oo dee Itoobiya hub ka soo baxay nisaana soo galbisay intaasaa kugu filan marka laakiin xogta la helayo meelaha qaar oo weliba dadka dowladda federaalka qaarkood laga helayo xalaliya hubkaas waxay dowladda federaalka ugu talagashay in idinka xarakada mujaahidiinta ashabaab ay idinkula dagaalanto taas ma jirta miyaad leedahay taas waxaa leedahay ilmaha yararka xataa looma sheegi karo caruurta yararka xataa looma sheegi karo annaga hubka nagula dagaalamaysa gaalada iyo murtidiintan dabanimada ugu hayo hubka ay nagula dagaalamaan waxaad ogtahay ayra boora laga soo dejiya dekadaa laga soo dejiya wasiiraha ka qaybgaa soo dejintiisa maxaa lahaa safiiraha isku sawira oo waxa weeye maxaa la yidhaahdaa dowladda soo dhiibtaa markaa isku sawirta annaga waxaa nagula dagaalamayo gaaladhagu waa ka mid aysta murtidi waa ka mudasay wax la tahriibiyana maaha wax la tahriibiyo oo hoos maxaa yaday suuq madow lagu keeno ma ahan waxa waaye maalin cad ayay marka fagaarayaasha iyo boorada iyo dekada kasoo dejiyaan haddii marku xisaaska la yihiin maxaa keena garoonka multisuul ayagaa haysta dekadii ayagaa haystaa murtidiintu ka dhusa maraab ayagaa haystaa cayaada ayagaa haysta maxaa sababta oo ay tahay in lasoo tahriibiyo lasoo dhumiyo maxay tahay hadafku ma ahan marka wax alshaabi lagula dara rabal ma ahane hadafka laga leeyahay waxa weeye in qabaa'ilka Soomaaliyeed khaasatan qabaa'ilka gobolada dhexe degan lagu hubeeyo qabiil qabiil la isugu diro ay isbaabiyaan oy maxaa lahaa Itoobiya marka fursad ay hesho oo waxa weeye maxaa la yiraahdaa cid soo socota ay weyso anoo marka fursad aan ka faa'iista raba hal midaan rabaa marka hubkii hadda qabaa'il gacantooda galay qabaa'ilkaas waxaan rabaa mid inaan dhaha marka Itoobiya hubka soo dhiibaysay waxay u soo dhiibaysay oo gurgurta lagu soo dhiibay gurgurta waxaa inuu qaybiyo qabaa'ilka Soomaaliyeed u qaybiyo la isku diro إلهي إذنك هذا قعنتي نسوق لي هدفك يقد تغذيرك حبشي هفولين أوه هبكا يساقا وحاوية قعنتي أمانك وأهالو وحاوية ضد مسلمين هكو ديلينينا عدة أباهن إلي قد ديلو وعدي نسوق ديبتي الربطة إنو مدى الصومالي اللي اسكو لايو اللي اسكو ديلو وحاوية إيادونا نوكينا يبدأنا يددكينا أي قالتو إركينا وحنا أي قالتو ربطو ciddaas weeye cidda u baahan oo kan inasaga lagu dilo marka hadaa ugu wax ku dinaysan dad muslimiina oo aakhira la idin weydiinayo abriya oo qabaail daris ilaahay waxa ay ku dilinay hadaa wax ku dinaysan waxa ku dishaan qoladii waxa weeye maxaa la yiraahdaa ee rabtay umada Soomaaliyeed ugu baysato hubkan u soo dhiibtay inaan isku keenay disho laakiin hadaa hubka ku dad qaadaan ku duushaan qabaail Soomaaliyeed hadaa taqdiidki Itoobiya uu furayayo iyada ama Xasan ha qaybiyo ama ha qaybiyo maxaa la yiraahdaa ee oday beerad ha qaybiyo oo waxa way maxay dad iyada hadafkoodu waxa way Soomaaliyo ummad oo kaan isku disho ayay ka rabtay iyadu ee iyadan xasa gurgurta iyo wax la midka ay soo joogina waligeed qabaailka Soomaaliyeed oo gabe kooxadii soo si jirtay waxa way isku diri jirtay qolo walba ay tagi jirtay hubay soo si jirtay qabaailkaas ku leey jiray saasi ugu baabijad waligeed damir laawyal xasa gurgurto kala way isticmaal jirtay marka waxa leeyahay qabaailka Soomaaliyeed ma tubkooda gacanta galeena naqda maxalle dad oqala naqdo hubka hadafka laga lahayn faam oo qorshi iyo qodadki Itoobiya xabashi hafulina iyagana intaas ay ku darmin haa way sidaan la socono qayb ka mid ah wadanka Soomaaliya waxa ka oogan dagaalo idin dhaxeeya idinka xarakada mujaahidiinta shabaab iyo isbahaysi ka kooban dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeye halkee wax marayaan xilligan dagaal horta loo dhaxeeyo inaga iyo nankan murtadiinta iyo gaalada ka dambeysa Filipiinta ee duulanka dalka ku yimiday dhul dheer kasoo duuleen dalka yimiday duulanka nagu soo qaaday iyo murtidiintan dabadhilka ayay dhisteen dagaalkeenu horta muddo dheer uu soo socday oo waxaad ogtahay wuxuu soo bilaabay dagaalkani ee gaaladu marba waxay ku dayaan qorshe ay ku dayaan qorshihii oo gaamay kooxaha markii soo waxay ama nimankii la dhijiray waxa la hada dagaal ogayaashi oo marka waxa way ururka ay sameysteen halkaas dagaalka soo bilaabay mujaahidiintu halkaas dagaalka soo bilaabay waxa ku soo xigay markii wadankii nabad noqday oo ninka laga adkaado waa tii xabashi adan qaaladu ay wakiilka soo dhigatay 2016 dabayaqadeedi hadana waa la dagaalamayo dagaalkii taas ku socday ilaa waqtiga la maantay ayuu dagaalku socday muddo 2 sano ku sii dhaw ayuu sii galaya dagaalku markaa sidiisi ayuu u socdaa oo waxa weeye muddada la soo waday dagaalku wuu socday laakiin waxa isbedelay waa uu saddex shay ayaa isbedelay inta badan qaalada soo duushay iyo hadba magacyada wataan mar waxa la dhigi jiray maxaa la yiraahdaa Amisom hadana waxa loo bixiyay Atmis ma aha sabab bixiyay isbeddel bis maxaa keenay isbeddelkaas laftigiisa maxaa keenay isbeddelkaas waxa keenay markay jabaan oo daalan macnaheedka lagu dhisa magac ka wala beddel xogaa si hadan dhirigliir iyo xogaa yar Allah yar maxaa la yiraahdaa tashiid lagu sameeyo illa waxa way wala daalay magay xubaa qaban wayay wala daalay xogaa bal shaati beddelasho bal magac kale cusub hadan xogaa si dhirigliir lagu sameeyo iyo qadiyada labaad oo ah een madama la jabay ma ogola nimankaan moqta libin inay qartaan noo qaraa inaa ma waajib nimo iska tagay ila ma ogola marka xogaa in shaati kale loo galsho leeyahdo marka hor magacaas ay lahaayeen shaqadaasi qabanayeen marka hadda magacana loo yeelay shaqada noocaas ay qabanayaan hadda diyaar istiyaarin bixid iyo yaa loo diyaariyaa magacana saa loogu sameeyo hadana la yiraahdo waa maxaa saas oo macna aan lahayn marka isbedelaas magacyada ku yimaada qadiyada labaad waxa way istaraatiijiyada dagaalka oo maalinba gaaladu markay istaraatiiji ku jabaan mid ay keenaan waa ku fashilmaan mid kale ay keenaan waa ku fashilmaan mid kale ay keenaan waa ku fashilmaan hadba magaca loo bixiyaa ilaa kan maanta lasoo gaaro maxaa la yiraahdaa xasan murtid uu wado lasoo gaaro idan waxaa leenahay wax isbidaa waa qorshaha ay qaadbay marka qaataan qadiyada sidaas bisa waxa weeye madaxda murtidiinta hooyo isbedelo gaaladu hadba mid ay ku daydo mid marku fashilmado mid ay keento mid marku mid kale ay keento iyadoo hadba ku xulanaysa say u kala damir xun yihiin say u kala dadnimo xun yihiin say u kala ahbalsan yihiin say u kala diin xun yihiin say gaalada ugu kala nacamleeyaan hadba iyadoo ku xulanayso ayay keenaan nimbanu ka dad xun xun yahay oo ka ahbalsan yahay oo waxba ka diin xun yahay iyo marka soo saartaan marka isbedel magacaa hebelow intaas uun ayaa isbedesha ama waxa waaye dagaalka inta marka soo socday maanta falilaa alxamdu waxaan leenahay waxa weeye meel fiican oo mara in sha allahu tacaala guul ayaynu ku dhowyahay way meeshaas aada sheegtay meel wanaagsan baa tiri bay wax noo marayaan بل شرحات نقصي هالكاس الحمد لله موقع سيدنا عمر هيان ومجاهدين تدقالكي لغو سوق قاضي وحاوية عدو وغو سوق قاضي مركبوه ريسورته وحاوية وحي هلان نصر با إلهيسي يقول قلت واحد وقتي مرتباني لك أوردي لك سنده لما صار كوربكو دولانك سوق قاضي أو سود دولايي وحن ناقبتي مدون لح براد ولما شام بلوض بمركار نعمة ذو بنا لح بلوض كدي بهدنا وعند هاي الدرا صان كان نحديسه أو كأمر نحوذ إلى فلك سبحانه وتعالى أنت يورن ما يصير دحين ما أنت المجاهدين تهوى مال لقى قبصي مال لقى بحشي يمنه وحين بدأ الدجال ويو وديع كرتام وقت هاي حرب وحكينا ما نبغى الدجال مجراي ملك السكوب ملك السكوب الدجال قصي جرا لكن ما أنت تفعل الحمد واحد خلص قابل مجاهدين ته مجرا إذا ما حرب وضد الصومالية إذا وعدينه دجالك يحس جور جورت إعلامي وده هاي دجالك وده سده وجوه لي صومالي ده سده وجوه لي وده وجه ملتري هي وجه دقالة هي وجه فكري أيام مجاهد وقت دجال بينه وحيره فضلي سبحانه وتعالى ومضى الصومالية ما تأكته كان ورد لك سنتها سد حدي دقال أو صاق هذا سد حدي بحسن محمود تساقو شوي وما ذن وقتها تساعد واسيرينا قديت كوجور صاعد دقال كمل تري دقال وصاق راح يذكر توقيت الله صار أيو دقال ودي دقال كتوك تنبي دقال كحوك تنبي سراكيش يسي مجرمين تها قالوا صاع عربي سي أي ربتي أمضى مسلمين تها إن مددش أي كسر رادان إلهي سبحانه وتعالى لكم كوده هزمري هذا وقت هاي واحد سلاكيل وقبحي دقالك لبدا سنة صعودة واحد وقبحي كسوا بالله محلها فرحان قرار رأيه منك لديجر محاها تور رأيه شتغي إيه سولوك إيه بلاي جنجانكي أول مانت لكم كوده هزمري إذا ما دي لهوالا سواء قربي إرتري الله كيري مصر الله كيري هبلو الله كيري أوي إلهي فضلك سبحانه وتعالى إلهي بأفكا عيد وضرعي بابئي ومالع الله كده ما أنت إيجا مرسكو الشيقلة إيجا إيضاينا إيجا مرتدين تي ما أنت إيجا إيضاينا إيجا ومدبوذك إيضاينا إيجا إنو عيدك بابئي عيدك إلا الله سلاكيشي بابئين إيجا قرسان قد يواتا صورت نعي مرتريك إيجاك باقول لهم هذا خب كل سوسي وقال أوصل ده هذا فهلأ الحمد ما أنت مجاهدين أي قصه بي وحوي محله هب أنا نهير الهين يا قرب عيدا وأنا نهير الهين أيان هلا فهلأ الحمد إلهكم هذا سبحانه وتعالى إلهكم هذا لنا مركب لنعكس مركب لغافير شو مجاهدين تروا واقول يستن فهلأ الحمد حسن قول قلت لنا عسكري بلترجي وخذ جوي وحسن حد أجب واحد لا ده أجل بعض الخطوات توك سنة هذا أجل بعض هذا وخذ جوي وحوي أجل فكري فير محوها ومضى الصومالية إن عقيدة لقى بدره ويدخل مبابان حق أسوكين ومضى وكو قصش ومضى وكو قصش حمانتو اليوم فحشو يدقون أيا ربناه أصاب بحي كوي ويدال اليوم حق صار لقى يوم بس وكينا إيه أكو عيوبي يجي إيه أكو عيوبي ومضى الصومالية دين تيدي سيدة يقول لك تعقيدة سيدة يقول لك هاي ووحوا كتابك إيه وحانها إنسان فعين إيه قد نقول أسقى برقاتي وكي كان وكل جو فكر كمان سواه كم قادرين مع صار نقاله نقاله حراس كقول نقاقي المحل إلى هذا معاد هنتدى عام كهذي أو مدل هذي بدو صار نافين بره بدو صار نافين معاد لوك هوس صار نافين لوك كيس صار نافين إيرو صار نافين وح وداي أسمعه تمان تمجرن وحنا حراس قال عد قال مدو مدو سنجد صحيحين أو كسر معاد هنقولي أسكت قادر مجرته وحاول جوان دوالة كده ولا كسي وضايو أصلا أم باس ما كسي حرينا هيبس من عند محسبين يو كسي وضا إنتو صار نافو حد ديج وين يو هذا روح بدتك لو مرستي المية الدمر كي قريه ديج عايد إنه قريه كان عادل ما نكسر مقال إعلام قد كوش زاري وين كان عايز أبو شدي دتك قريه قال أنا عاي هلا أنا عاي ولا ليه وحاصل إنسان قاعد صار كله إلا مرتين ده كغليان بارانك ده وكغلش بارك وخاي صاصع انت مركو دافي واي وكسوت كسوت ضريبه اخراك تبو دافي سي كول ديجر ما هي باش ديجر حلال فقطتي ايو waxaa weey maxaa la yiraahdaa qabuurti uga daba tagay oo ku 19 sano ka hor intay iyo marka soo qufa hadafku muxuu yahay waxaa weey dhulkaan rabis waxa la yaab kale waxa kamid ee murtiida qaar ka saacadeen waxa la dad waa loo baahday dhulki waa loo baahdo dagudu waa loo baahdaa leey warkii dagudu gobol xaraash ay xaraasha lagu waday dhaca la waday ka baahdo loo qabo maxay qabriga laga soo baxsho ki yar si xaraasha oo waxa weeye dhulki aad ahayn oo dadku yaal xaraasha la wada oo ganacsan laga sii gada kana waa loo baahdaa leey qabriga ku jira loo baahdo yaani aqli shaqeynaya ma waxa weeye marka meel uu dhaafay ma jirto waxaa ka sii daran hadduu wuxuu usoo jeestay gabadha maskiinta ee caanaha gadaysa ee labada senti saddexda senti loo tuuraayo inuu dhaho saddexdan senti labadan senti jawaankii qaar looga soo shubo oo waxa weeye mobeelkan waxaa ku jira yaa lacag laga rabaa halka dollar waxaasa laga rabaa ninkii miskiinka xamaali yahay marka markuu islaanta u tago oo yiraahda galaas caana eegad oo inta laba senti soo tuur labada senti uu rabaa inuu dhurway kasii goosto yacni baahida ninkan ku dhigan baahida haysa iyo waxa weeye faqriga haaya yay daliil u tahay marka laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno nimanka sharikaadka ganacsatada ah ee hawsha ku shaqale waxaan leenaa horta ilaahay ka cabsada allee khaaliqa ee abuuray ka cabsada hantidaan alle idin siiyey waa baqa waxa weeye adduunyada keliyasan idiin muuqan aakhiraa jirta waa la isxisaabina oo ogtihiin maalinta qaban waa lagu weydiina dadka muslimiinta ah inaad u sheegtan xoolahooda inuu haynaysaan oo ammaanada idinkugu dhiibtay xoolahooda u haaya cadowga soo bahaystay ee yuhuud iyo nasaaro leh daba dhiilifka u ah xoolaha muslimiinta waxa uga goynina haddaadan u xifdi karina iyaga xifsanay waxoodee usoo celiya sii iyaga u dhaafa haddii aad yeeli weysaan oo waxa weeye xoolaha muslimiinta waxay saadeen hadda ma idiin socod doonto aakhirana waa laydin weydiin adduunka ku xisaabtama waxaan leenahay marka ilaahay uga baqa subxaana watacaala oo dadka hantidooda u ammaan geliya sidana waxay uga goynina yaan hunguri xun idin qaadin oo sita la dhihaa waxbaa laydin ka siina yaan hunguri idin qaadin intiina idinku filan iimaansada annaga haddaan mujaahidiinta xarag shabaan mujaahidiinna waxay ballan qaadayaan intii tabartooda intay awoodi karaan intaba dadkawax ka dambeeyaan dadkaa muslimiinta ah in waxa weeye naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda loo ilaaliyo cid kastoo kusoo duulaysana waxa weeye laga qabto laga celiyo yaan ballan qaadayna insha allahu tacaala ummaduna inay saa ula socoto waxooda ay ilaashato suurtagal maahan in dadka masaakiinta ee waxa weeye iyagaba noloshooda qaqli ku jirto in maanta la yihahdo telefoonkooda dhex gala waal dhaca suurtagal ma ahan intaasna marka inshaa waxay tacdeenaysaa idin dhinac dhaqaalahan halkaas ku jabay ama mujaahidiinta alxamdulilah saddexda darafba maasha allah ciid ahaan waa hormareen dagaal ahaan waa hormareen dhaqaal alxamdulilah intooda ilaahay siiyey yay maxaa weeday ku iimaansan yihiin oo waxa weeye ma qabaan baahi iyo halac faraha badan ma qabaan alxamdulilahi waxa weeye fikri ahaan caqiidadoodu u toosan tahay waashana aaminsanaayeen maanta aaminsan yihiin waan ku guuleysan doonaa insha allahu tacaala hadafkeeni iyadanayda watahay gebagabadii ayaan soo gaarnay sheekh cali maxamuud raage kelimadaada ugu dambeysa ee aada wareysiga kusoo gebagabeynayso maxay tahay awalan waxaan waad celinaya allah subxaanahu watacaala loo galay runtii gallad iyo abaal aanaan gudi karinin nagala guuleeyey gaaladii nagu soo duushay iyo murtidii doon dheerku ahaa naga guuleeyena ilaahay baan ila allahaas u mahad celinayna mahad aan bilaaw iyo lamaad aan lahayn bacd alxamdulillah subxaanahu watacaala waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiintii u birdhigtay duulaankii cadowga gaaladaha ee kala duwan nasaaro leh yuhuud leh waxa weeye maxaa la yihahdaa murtadiin leh ay soo qaadeen mujaahidiintii u birdhigay ee waxa weeye ummadda muslimiinta ka difaacay diintii ka difaacay dalkii ka difaacay meel kastay joogaan kasoo bilaaw sanaag ilaa loo gaaro waxa weye taana rife la gaaro inta u dhexaysa daadsan لما أنتم حلينا جزاكم الله خيرا، أعظم الله أجركم وتقبل الله شهداءكم، إلى شهادتنا أقبله، إلى أجكين هويني، إلى سبحانه وتعالى ناوعين هبوكسيو أسردين يا محابيس تقال عن تعالى ونوجفت إلهي نغسد سبحانه وتعالى، إلهي ممرينا سبحانه وتعالى جنة الفردوس الأعلى إلهي إذن سبحانه وتعالى أبالكين هويني سيوة كلام وحنوما علينا ضمان شعوبة مسلمين تا صوماليات ملك استيجوغان رنتي مجاهدة لقبر استاكتيهيل يهو أفيا أدن وحوايا لقرب استاكتي عذو واسك دفعين تيسا وحوايا محالينا اسكعالين تيسا ويرشو ذكو بحيي هنتيو ذكو بحيي وحوايا هذا الكو ذكو بحيي ملك استيجوغان يقبيل قصدو أيهيم يغنى محالينا جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى ميساك حسان كذين صاروا إلهينا حوليه إن أولاد دينا يددك إن هذين بركة يدلك إن هذين بركة يو أنت إنا هرت إلهي سبحانه وتعالى قو بركة سأل الله كنيكو وهي أذكر ربتين وحوي إلهي رحمة دي سراضي خير سهنا إلهي إن كسيه أنت سأيان ولا شيء جنا ومدى الصوماليات وحن لا إن هاي والذين صبروا تمانية عدوا بعد كسر دولي عدوا قاسينا هدفك وجدك ولا وحوي إنه دنيا دينا ترتره إنه دلكي نقاطه إنه دين تيرا بابيو يعني جارب كستا والذين حسنا قول قلت مركو اللي هاي سدح الجاربة كويرينا وحلا ويرينا معنو الشامة لكن هو مدى الصوماليات مسلمين تاه وحي فكرك الغادر راي عقيدو دي وذكا مسلمين تاه صوماليات وحلا اللي وحوا إن غالا لدر راي وقرك تانبو قد ويدين عد هايو وإن غالا لوجي ده الشامة لدر لليه وإن غاليه هنا وحوا يمحالي رادا بلك وارك تانو gacanta laga bixira oo waxa way gaal la siinayo dadkii booradii wixii oo dhanba waa ka xabashiyal siinaya xabashi markaa xogaa la siinay dalkay qayb doona si doona turkiga oo artaan qayb la siiyay madiba la siiyay saasa wadanka oo markaa waxa noqon doontaan laajiin ayaa noqon doontaan falastiin maanta wax ka dhacaya kuma bilaabanin halba kuma bilaaban duulaha ba kuma bilaaban tartib tartib ayay meesha ku soo gaartay idinkana sida tartiibta la idinku wado maalin dambe meesha saa la idin gaarsiin doona gaaladuna midabkay rataa la yatee waa isku gaalo alkufr milla waahid gaalka falastiin maanta maraykanka falastiinska ingiriiska yuhuudda taageeray ee maxaa la dhahaa ee ummada muslimiinta ee shacabka baabiinay iyo gaalka xasan gurgurta waa ku taageeray le oo waxa way hubka iyo qalabka iyo dakada kasoo ay raborada kasoo dajinayay waa isku gaalka uu أنا مسلم أتاني كلايا هو مسلم محقول دوتي وحرا إله جارسي والناش أصير له جارسي إله جارسي ولا غادي عزل وحوي سعبوري حبا أنسك علي كريم إله جارسي ما أنت على مركب كوان كسيد ربع لغو صاره ليه ربع لغو قلو ليه ربع لغو جويو أنت أصل ربع ومد سومالي بركة عقل يش أو أدوك ما أنت كوي برا رجيت قال لما أنت وأركت أنا وحوي هاي مرة ما أنت عارف كل هاجرتي وصاروتي يهودي نصارى إن شاء الله تعالى عارم كسيب جوي سرايات إسلام هنا وصاب حيا حد جيسنا وصاب حيا ورصاص رمرة إن شاء الله تعالى مركب وحوي إن يانا ندقون غن وعارك واحد كجرة أنكو برارون أو ما أنت والله كرب حي لا بقى مو الله كرب الذين آمنوا يو الذين كفروا له لا بقى صلاة كرب حي ما أنت مركب مشهد بيرنس وأنا أقعدته وأنا خو عد هاي قنمو وأنا قاعدين قنمو وأنا قاعدين ما تسمع ذو حي هذي dad waxa way dadnimale heeday dadnimale heeday dad wax taray heeday waxa way wax ogtiin maraykan sadex sano laga jooga ilaa wax u baroona xogaygii looga lahayd magaalada muqdisho anagana sharaf iyo cis weyn oo tahay karaamo adduunka caalamka ma tagto soomaaliya halka tiraado yani aziza ka tahay ku maraykan jiiday muqdisho jiiday soomaanaha aziza tahay aakhirna ciisa rajeyna insha Allah ta'ala ilaa waxa dilo waa gaala iyo kufaar weeye adan waxa weeye aznimaas aan lahayn dad la gumaysto ma aanan haajirin dad waxa way qabla aan ahayn aan qabkeena soo ceshano dadnimana soo ceshano adduunkan aan ku baraarugno waxa way islaamkuna waa guuleysana waa la hubaa sababka guuleysana ilaa loo balaqad wal caaqibatu lilmuttaqin walaa katabna fi zaburi baada dhikri anna alarda yarithuha ibaadiya asaalixuun wa ina jundana lahum alghaalibuun ilaa baa noo ballan qaaday marka ballan qaadan haysana adoo ballanqaad rabbi haysta maxaa ka gunnimo iyo ku gelinay haddaad shahiidana waxa way janno haddaad nooshahayn waxa way cis karaabay sharaf qoyay ummadda soomaaliyeed intaas ayaan leenahay inaa kor u qaada cadowgiinana garta idinkana yaa la isku kiin mashquulinin yaan qabay qabiil la isku kiin dirir يعني دولة اسمه يدير وحاجين شيء قال وحان الدولة مو شيء جاي حبشيدة كياتي كله محاوية وعملة واحدة لها وشان هالعملة وشيء اللي الله يلاه مركب عن خسر منه دنتينا غصالة ومت الصوماليين وجزاكم الله خير وانا دي ما علنا يا محاوية ورئيس كرامات كم هذا علنا يا يومد مصاد محاوية حقته وجود بنيسان وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أدبت مهسنتهي شيخ علي محمود راقي أفاينك حركة مجاهدين تاع الشباب فرصة داد نوسي سي أنا قنوان كاقم هاد علنينا ورئيسي كان أدبت مهسنتهي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم ودهان عاو انتس إيان قصة أثنيرية برنامجك لمن تينب السداسي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني إلهي بعيد العمى لدين